Book 2 64 64 64 النفي 1 Negație 1 Negație 1 لا أفهم الكلمة Nu înțeleg cuvântul Nu înțeleg cuvântul. La afhamul jumla. Nu înțeleg propoziția. Nu înțeleg propoziția. La afhamul ma'na. Nu înțeleg sensul. Nu înțeleg sensul. Al muallim. Profesorul. Profesorul. هل أنت تفهم المعلم؟ Înțelegeți ce spune profesorul? Înțelegeți ce spune profesorul? نعم، أفهمه جيدا. Da, îl înțeleg bine. Da, îl înțeleg bine. المعلمة. Profesoara. Profesoara. هل أنت تفهم المعلمة؟ Înțelegeți ce spune profesoara? Înțelegeți ce spune profesoara? نعم، أفهمها جيدا. Da, o înțeleg bine. Da, o înțeleg bine. الناس. Oamenii. Oamenii. هل أنت تفهم الناس؟ Înțelegeți ce spun oamenii? Înțelegeți ce spun oamenii? La, la afhamuhum bishaklin jayyid. Nu, nu-i înțeleg așa de bine. Nu, nu-i înțeleg așa de bine. As-sadiqa, as-sahiba. Prietena. Prietena. Hal ladayka sadiqa? Aveți o prietenă? Aveți o prietenă? نعم، لدي صديقة. Da, am una. Da, am una. الابنة. Fica. Fica. هل لديك ابنة؟ Aveți o fică? Aveți o fică? لا. ليس لدي ابنة. Nu, nu am una. Nu, nu am una.